ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور اس کام کے لیے میں اپنی ہر تدبیر کروں گا. اب شیطان کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتا، کوئی بھی سمت نہیں چھوڑتا، ہر سمت سے آتا ہے، ہر ڈائریکشن سے آتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ ان کے سامنے سے آؤں گا. سامنے سے آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کھلم کھلا انہیں برائی کی دعوت دوں گا، دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا، اور یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور دنیا کی محبت رأس کل خطیئت، ہر فساد، ہر گناہ کی جڑ ہے. ومن خلفہم، اگر اس سے انہوں نے لاحول پڑھ لی کہ نہیں نہیں یہ تو برائی ہے، تو پھر چھپے وار کروں گا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. اور اگر انہیں وہاں سے بھی کچھ احساس ہو گیا تو ان کی دائیں طرف سے آؤں گا. یعنی ظاہر برائیوں میں مبتلا نہ ہوئے، چھپی برائیوں سے بھی بچ گئے، تو پھر کیا کروں گا؟ جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی اسے کسی طرح برباد کرواؤں گا. دائیں ہاتھ کیا ہے؟ نیک اعمال اور نیکی کا سمبل، اچھے کام کرنے کی علامت. تو ہوتا کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان کچھ نیکیاں کر لیتا ہے تو ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے. مثلا شرک کروا دیتا ہے، یا غیبت کرا دیتا ہے، یا کوئی اور ایسا برا کام کراتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کی نیکی ضائع ہو جائے. جسے کہتے ہیں نا، نیکی برباد گناہ لازم. اور اگر ادھر سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ ان شمائلہم، تو ان کے بائیں جانب سے آ جاؤں گا، یعنی ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں چھوٹا بنا کے دکھاؤں گا. ان گناہوں کو یہ معمولی چیز سمجھیں گے اور اس کو پھر توبہ بھی نہیں کر پائیں گے. یعنی کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کروں گا کہ جس سے یہ تیری طرف نہ آ سکے. اب یہاں شیطان دو راستے بھول گیا، ایک اوپر اور ایک نیچے، دائیں بائیں آگے پیچھے تو اس نے کر لیا. اب اوپر کا راستہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ. اور نیچے کا راستہ کیا ہے؟ سجدے کا راستہ. کہ انسان نماز اور دعا کے ساتھ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی چالوں سے اور اس کی گرفت سے اور اس کے جال سے باہر آ سکتا ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی ان کے اندر ناشکرا پن کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا. کسی نعمت سے یہ خوش نہ ہوگی، کسی چیز پر ان کے دل میں تسکین اور تسلی اور قناعت نہ ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون کس حال پہ راضی، کس چیز پہ شکر گزار ہے. ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر شکوہ ہی کرتا ہوا ملے گا، کبھی اللہ سے شکوہ، کبھی بندوں سے شکوہ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اب دیکھیے کہ یہ جس نے آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات کی تو وہ دعا بھی آتی نا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، کہ اللہ میری حفاظت کر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائیں اور طریقے بھی سکھائے کہ ہم اس کے اس گھیرے سے نکل کر اپنا کام کر جائیں. یعنی یہ تو ہر طرف سے گھیرا ڈالے گا، لیکن ہمارا امتحان کیا ہے؟ کہ ہم وہ راستہ نکالیں جس سے ہم اس کی حرکتوں سے بچ جائیں. اس سلسلے میں یعنی شیطان کس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے، اس سلسلے میں ابن القیم الجوزی جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کس طرح انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، پوری کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو بہرحال انہوں نے شیطان کے جو طریقے ہیں وہ کھول کے بیان کیے ہیں کہ کس طرح شیطان انسان کو اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی برائی کفر اور شرک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اگر شیطان آدم کے بیٹے سے یہ کروا لیتا ہے تو اس کے درد کو آرام آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ یہ پہلی چیز ہے جو ابلیس بندے سے چاہتا ہے. جب ابلیس اپنا یہ ہدف حاصل کر لیتا ہے تو اس شخص کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنا وہ سپاہی جسے وہ دوسرے انسانوں پر بطور ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی شخص کفر یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فوج کا ایک سپاہی ہے. اب اس سے وہ کیا کام لیتا ہے کہ وہ اب اور انسانوں کو بہکائے. اس طرح یہ شخص ابلیس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ, اگر وہ انسان کو اس پہلی برائی میں ملوث کرنے میں ناکام ہو جائے, یا وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جن کا مسلمان ہونا رحم مادر میں ہی لکھا جا چکا ہو, یعنی پیدائشی مسلمان ہے, اس پر ابلیس دوسرے درجے کی برائی آزماتا ہے جس کو بدعت کہتے ہیں. ابلیس کو بدعت بدکاری اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ بدعت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی. یہ ناقابل تلافی گناہ ہے اور پیغمبر کی دعوت کے برعکس اس چیز کی دعوت ہے جو رسول نہیں لائے. یعنی بدعت کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ دین کے نام پر ایسی رسموں کا ایجاد کرنا کہ جو دراصل دین ہوتی نہیں ہے, لیکن لوگ ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کو یہ بہت مرغوب ہے کہ انسان خوب دھوکے میں مبتلا ہے, اپنی کوششیں ایفرٹس انرجیز لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ ان کے لیے الٹا نقصان دہ ہے. بدعت کفر اور شرک کا دروازہ ہے, اس لیے ابلیس جب کسی سے بدعت کروا لیتا ہے تو اس کا شمار اہل بدعت میں کر دیتا ہے, اور یہ شخص بھی اس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور دوسروں کو پھر بدعات کی دعوت دینے لگتا ہے. اگر ابلیس اس درجے پر بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے, یا یہ کہ وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کے دل میں سنت کی محبت اور اہل بدعت اور غلط طریقوں کی نفرت ہے, تو ابلیس تیسرے درجے کی برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور یہ درجہ مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں کا ہے. یعنی ایک شخص کفر اور شرک سے بھی بچا, بدعات سے بھی اسے نفرت ہے, سنت کی محبت ہے اس کے دل میں. اب کیا کرتا ہے, اس پہ کہاں سے آتا ہے, کیا وار کرتا ہے, اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے, خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں. یعنی ان لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں. ابلیس کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں پھیلا دیں. وہ اپنے کچھ کارندے مقرر کرتا ہے جو باطل طریقے سے اس شخص کے گناہوں کی تشہیر کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہوتا ہے. یعنی جو شخص دین کے رستے پر آ جاتا ہے, پھر ابلیس کیا کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ کرایا جائے, ایسا غلط کام کرایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی دین کی طرف نہ آ سکیں. اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کو وہ لوگوں کے درمیان مشہور بھی کرائے. اگر عالم کے گناہ آسمانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کے نزدیک تشہیر کرنے والوں کے گناہ سے کم ہے. یعنی برائی کو جو شہرت دیتے ہیں اس سے کم ہے. عالم کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں. اگر وہ اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے, اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے گا. تاہم جو برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں وہ غلطیاں تلاش کر کے اور ان کو پھیلا کر مومنوں کا برا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کی مکارانہ چالوں کو خوب جانتا ہے. دل و دماغ میں آنے والی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے, یعنی اس کی چالوں کے باوجود ایک شخص کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا. کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ جیسے شرک ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, جادو کرنا ہے, اولاد کو قتل کرنا ہے, غیبت کرنا ہے, اور سود, جھوٹ اور بے حیائی کے کام, زنا, شراب وغیرہ, یہ جو آپ پڑھ چکے ہیں, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے یہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں. ताकि फिर वो औरों में मशहूर करा सके, हाँ देखो वो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है और साथ झूठ बोलता है, या ये कि गीबत करता है, या और इसी तरह की बहुत सी बातें। अगर इब्लीस इस दर्जे पर बंदे को फांसने में नाकाम हो जाता है, यानी दीन पढ़ने या पढ़ाने वाले इन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, तो वो चौथे दर्जे या सगीरा गुनाहों में पढ़वाने की कोशिश करता है। ये गुनाह इकट्ठे होकर आदमी को हलाक भी कर सकते हैं, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे गुनाहों से होशियार रहो, क्योंकि छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसे है जैसे कुछ लोग सहरा में जाते हैं। इसके बाद आपने हदीस सुनाई जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उनमें से हर एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी या डंडी उठा लाता है और इससे वो बहुत बड़ी आग जला लेते हैं। यानी जंगल में बहुत से लोग गए, हर शख्स ने एक एक छोटी छोटी लकड़ी उठाई, ला के इकट्ठी की तो एक पूरा ढेर बन गया और उससे बहुत बड़ी आग जल गई। इसी तरह छोटे छोटे गुनाह इकट्ठे होकर बहुत बड़ा अंबार बन जाते हैं। एक शख्स छोटे गुनाहों का मामूली ख्याल करता रहता है, यहाँ तक कि वो उनको बेजरर समझता है, तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसा इंसान जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है लेकिन उनके अंजाम से डरता है, वो मजकूरा वाला शख्स से बेहतर है। यानी छोटे गुनाह करने वाले बसा औकात ज्यादा खतरे में होते हैं बनिस्बत किसी एक बड़ा गुनाह करने वाले के। अगर बंदा अपने आप को इस जाल में फंसने से बचा लेता, यानी वो छोटे छोटे गुनाहों से भी बचता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गया, मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बहुत मुहतात और मुत्तकी होने की कोशिश करता है, तो शैतान अभी भी उसको नहीं छोड़ता, वो उसके साथ अगले दर्जे की तरफ पेशकदमी करता है। पांचवें दर्जे पर वो ऐसी चीजों में उसको मसरूफ कराता है जो मुबाह है, यानी ना वो बंदा शिर्क करता है, ना कुफर करता है, ना बिदत करता है, ना कबीरा गुनाहों में, ना सगीरा में। अब वो कहता है ये बहुत से काम ऐसे हैं जो बहुत मुबाह हैं, जायज हैं, कोई उनमें मुमानियत नहीं, इनको कर लो, जिनके करने का ना कोई फायदा है ना नुकसान है। ताहम इस तरह के बेफायदा कामों में पड़ने की सजा अच्छे कामों के लिए वक्त का ना बचना है, क्योंकि वक्त तो एक ही है ना। अगर आप कोई तामीरी काम नहीं कर रहे और गैर तामीरी काम कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। मसलन अगर आपके पास पैसे हैं, आप उनको किसी डिब्बे में डाल के रख देते हैं तो वो तो उतना ही रहेंगे, लेकिन एक दूसरा शख्स उस पैसे को इन्वेस्ट करके बिजनेस करता है तो वो कई गुना उसको बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो लोग अपने वक्त को अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं वो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं उसी वक्त में, बनिस्बत इसके कि एक शख्स कोई हराम काम नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन महज ऐसी गपशप में फजूल वक्त जाया कर रहा है। अगर बंदा इस दर्जे पर इबलीस को नाकाम बना देता है और वो अपने वक्त के बारे में मोहतात होता है, वो अपने लम्हात की कीमत जानता है, उसे इल्म हो कि आसाइश और अजाब के जुमरे में क्या चीजें आती हैं, तो इबलीस उसके साथ छठे दर्जे की तरफ चल पड़ता है। यानी जो शख्स अपने आप को बहुत तामीरी कामों में मसरूफ करता है, अभी भी इबलीस उसको नहीं छोड़ता, अगले स्टेप पे आएगा। छठा दर्जा उसको कम अजर वाले कामों में मसरूफ करना है, यानी काम कर रहा है नेकी के कर रहा है लेकिन ऐसे काम जिनका अजर थोड़ा है उसमें मसरूफ कराता है और नेकी के बड़े कामों से दूर रखता है और अल्लाह के पसंदीदा कामों में मशगूल होने से बचा लेता है। इस तरह वो इंसान को ऐसे अच्छे काम करने का हुक्म देता है जो अजर में कम होते हैं, चाहे उसके लिए कोई बड़ा काम, बेहतर काम छोड़ना ही क्यों ना पड़े। और ये कैसी चीज है ना कि जिसमें बहुत सारे लोग भूल के मुब्तला हो जाते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज को नहीं देखते, हम इतना ही काफी समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बस मसरूफ है हम नेकी में, हालांकि उससे बड़ी नेकी भी उस वक्त में आप कर सकते हैं, लेकिन बाजू का पता ही नहीं होता, और बाजू का पता होता है तो कहते हैं कि हम कौन सा बुरा कर रहे हैं। और बहुत कम लोगों को इसका एहसास होता है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कोई काम कर रहा होता है तो उसे शक नहीं होता कि ये सही है और वो अल्लाह के करीब हो रहा है, और उसे गुमान नहीं होता कि ये भी इबलीस की तरफ से है, क्योंकि इबलीस कभी नेकी का हुक्म नहीं देता। इस तरह वो समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें उसको मुरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो नहीं जानता कि शैतान इंसान को 70 अच्छे कामों की दावत देता है ताकि उसे एक बुराई में दाखिल कर सके या ऐसा काम करा दे जिससे 70 नेकियां जाया हों। इस चीज को अल्लाह की तरफ से मिलने वाले नूर के बगैर नहीं जाना जा सकता। ये आखिरी दर्जा जो है इसकी पहचान सिर्फ उसको होती है जिसको अल्लाह की तरफ से खास नूर बसीरत मिला हो, यानी ऐसी जिंदगी और ऐसी बसीरत मिली हो कि जो इस बात से आगाह रहे कि नहीं ये कम अहम काम है, मुझे इससे ज्यादा अहम काम करना है। اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے کام جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اور آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے۔ مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے، کیونکہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اگر بندہ ابلیس کے مدرجہ بالا سارے چنگلوں سے بچ نکلتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، تو وہ جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گراتے ہیں، اسے بھٹکا ہوا، گمراہ کرنے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہتے ہیں اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتور مدد کرتا ہے، یعنی اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور ہر طرح کے لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے، اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارا رب اگر مہربان ہوتا تو یہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، یہ بیماری کیوں ہوتی؟ اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ذہن سے یا منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اس لیے کبھی بھی آخر وقت تک مطمئن نہیں ہو کر بیٹھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو اب سب کچھ کر چکی اور ابلیس کے شر سے باہر آ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں، آپ فارغ ہوتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی آواز اچھی لگتی کہ آپ ٹیپ پر قرات ہی سن لیں، نہ کسی انسان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان کو اگر اسے بخار ہے یا غنودگی ہے تو کوئی بات کرے تو انسان کو دل چاہتا ہے کوئی نہ بولے۔ تو یہ اس قدر تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ ایک سب سے بٹر ایکسپیرینس تھا یہ میرے پچھلے دنوں کا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے کسی آنے والی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے مجھ کو ایکسپیرینس اچانک کروایا تاکہ اطمینان کی حالت میں نہ ہوں کبھی بھی، اور اپنے لیے ایسی دعائیں مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کام میں ہی لے جا، ایسی بیماری بھی نہ آئے کہ ہم غافل ہو جائیں اور کلمہ تک نہ پڑھ پائیں۔ کیونکہ میں غنودگی سے ذرا نکلتی تھی، میں ذکر کی کوشش کرتی اور ذکر اگر آدھا میرے منہ میں ہوتا اور میں پھر سو چکی ہوتی تو ذکر ہو ہی نہیں پاتا۔ پھر میں امیجن کرتی، اچھا جس وقت میں مر رہی ہوں گی اور فرشتے بھی ہوں اور جان کنی کی تکلیف بھی ہو، تو پھر میں کہوں کہ اب میں کلمہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں گی، جس طرح اس وقت نڈھان ہوں پڑھ پاؤں گی؟ تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں بس میں تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہوں اور یہی اینڈ ہو گیا۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کل آنے والا وقت کیسا آئے گا، اور خاص طور پر فکر کرنی چاہیے زندگی کے آخری لمحات کی کہ خیر پر، ایمان پہ خاتمہ ہو، تب جا کے نجات۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے پیچھے، وہ نہیں بھولتا۔ ہم اپنے سامنے کوئی نیک کام دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے سے آ کے وار شروع کر دیتا۔ آپ ادھر سے بچتے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذاتی کوششیں کرتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے آپ کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، نیکی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی چالیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اور صرف وہی بچ سکتا ہے اس کی چالوں سے جس کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی مدد ہو. اس لیے ہم کبھی بھی اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کوئی اپنی طاقت نہیں, کوئی اپنا کمال نہیں, کوئی اپنی نیکی نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے اوپر ابلیس کا کوئی زور نہیں. اللہ کا فضل ہو تو ہی. اس سلسلے میں وہ بات مجھے بہت ہمیشہ اچھی لگتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں آواز آئی, کہتے ہیں کہ شیطان نے ہی آواز دی تھی کہ عبد القادر جیلانی تمہاری تو نمازیں ہی معاف ہیں, تم تو اتنے نیک ہو گئے ہو کہ تم نماز نہ بھی پڑھو تو تم جنت میں چلے جاؤ. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نمازیں تو پیغمبروں سے بھی معاف نہیں ہوئی تھی, مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی. پھر آواز آتی ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. جو ہی ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے تو فوراً ہی اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ بچاتا تو اللہ ہے, علم تو نہیں بچاتا. اور اس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شیطان کے اس وار اور چال سے بچ گئے. تو بالکل ایسے ہی شیطان چھپا ہوا شرک کراتا ہے. دیکھو چونکہ تم قرآن پڑھتے پڑھاتے اس وجہ سے تم یوں بچ گئے, نہیں بہت دفعہ پڑھتے پڑھاتے بھی پھسلتے ہیں. تو شرک کی نفی بڑی ضروری ہے نا, کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کہاں کہاں سے چھپ چھپ کے وہ وار کرتا ہے, کبھی کسی چیز کا خیال دلاتا ہے, کبھی کسی چیز کا. اسی لیے تو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا دانہ, خواہ علم کا تکبر ہو یا نیکی کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو, کسی بھی چیز کا. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ دین کا پتہ ہے اس لیے مجھے تو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تکبر ہے. آپ کو کیا خبر؟ قرآن پاک میں کیوں آتا ہے لا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, اپنی نیکی کے دعوے نہ کرو. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. قال اخرج منہا, فرمایا یہاں سے نکل جاؤ. مذعوما مدحورا, مذمت کیے ہوئے, رحمت سے دور کیے ہوئے. لمن تبعک منہم, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا, تیری بات مانے گا, تیرے جال میں پھنسے گا, تیرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا. لَأَمْلَأَنَّ, البتہ میں ضرور بھر دوں گا, جہنم جہنم کو, منکم اجمعین, تم سب سے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کی, اس کو چیلنج کیا, اس کو بلیم کیا, اس کی نافرمانی کی, اس کے راستے پہ جا بیٹھا, اس کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا. لہذا جو اس کے پھیر میں آئیں گے پھر وہ اسی کے ساتھی ہوں گے اور اسی کے انجام کو پہنچیں گے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہ وقتی طور پر ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تو وہاں سے جو چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بہوش و حواس یہ ساری بات سنی اور جنت میں جا کے ہنسی خوشی رہنے لگے. شیطان کو چین نہیں آیا, یہ انسان اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا, میں بھلا اس کو جنت میں رہنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح میں انسان کو بھٹکاؤں. اس کے لیے اب وہ خفیہ پلاننگ کرتا ہے. فوسوس لہما الشیطان, سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے وسوسہ, دل میں خیال ڈالنا. اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں, ذلیل و خوار کروں, رسوا کروں, بدلہ لوں. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, اور کیا کہا؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره, تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا. اب دیکھیے, پہلا ہے وسوسہ, دوسرا ہے قالا. پہلے خیال ڈالا پھر بات شروع کر دی. ہوتا بھی یہی ہے, انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں जा पड़ता। पहले ख्याल आता है, फिर उसके बाद कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो उसे उसकी तरफ मजीद माइल कर देता है, और ये इंसान दरअसल शैतान का चेला होता है, ये शैतान के पूरे तसल्लुत में होता है। उसके जरिए वो उस इंसान को अपने रास्ते पर लाता है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब आपके दिल में कोई ख्याल आता है तो आप फौरन चाहते हैं कि किसी के साथ डिस्कस करें कि तो मैं ये काम करूं या ना करूं, फौरन मशवरा करते हैं। कोई आइडिया आया तो आपके दिल में एक बेचैनी होती है कि अब मैं किससे शेयर करूं। अब जाहिर है कि अमूमन आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि बुरे दोस्त नहीं होने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे लोग होंगे वैसे आपको मशवरे मिलेंगे। आप जाकर किसी से बात करते हैं, अगर वो इंसान अच्छा होता है तो वो आपको मना करता है, अमर बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है कि नहीं देखो ये बात गलत है, ऐसे नहीं करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। इसके बरक्स जब कोई बुरा शख्स इंसान को मिल जाता है तो वो उसको क्या बताता है कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब लोग कर रहे हैं और ये तो शुरू से होता आ रहा है, और इतने नेक नेक लोग भी ये सब गलत काम कर रहे हैं, तुमने कर लिया तो कौन सी क्यामत आ जाएगी, मेजॉरिटी तो यही कुछ कर रही। और इस तरह वो उसको मुख्तलिफ तरह की रीजंस देकर, मुख्तलिफ तरह के लॉजिक सुझा कर वो गलत काम उसके लिए आसान कर देते हैं। पहला वसवसा, दूसरा कौल कि तुम्हारे रब ने तो तुम्हें इसलिए रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो जाओ या हमेशा ना यहाँ रहने लगो। तीसरा हरबा वकासा ना हुमा, अब कसमें खाने पे आ गया, ताकीदी अमल, वसवसा कौल और कसमें। अब कसमें खाकर क्या कहा, इन्नी लकुमा लमिनन्नासिहीन, मैं तुम्हारा बड़ा खैरखा हूं। शैतान या उसके चेले कभी दुश्मन के रूप में सामने नहीं आते, वो दोस्त बन के सामने आते हैं, दोस्त बन के भटकाते हैं, खैरखा बनकर आते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत खैरखा हूं और मैं तो खैरखा ही चाहता हूं। यहां से इंसान धोखा खा जाता है, फुलां का मशवरा है, वो मेरे लिए भला कब बुरा चाह सकता है। और ये खैरखा कौन होते हैं, कभी आपके अपने ही वालदैन होते हैं जो शैतान के जेर असर होते हैं, या आपके दोस्त होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं, या कुलीग्स होते हैं। वो जब मशवरा देते हैं तो सिर्फ मशवरा ही नहीं देते बल्कि साथ अपनी खैरखाही का भी बड़ा यकीन दिलाते हैं, और आप पूरे एतमाद और तसल्ली से फिर उनकी बात मानते हैं। जैसे लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो, मैं अल्लाह ताला को बता दूंगा कि मेरी वजह से नहीं पढ़ी थी, ये नमाज मेरे जिम्मे डाल दो, इसकी सजा मैं भुगत लूंगा। इस किस्म की बहुत सी बातें होती हैं, और शैतान दिल में ये ख्याल डालता है कि देखो कितना भला चाहता है ये तुम्हारा, ये तुम्हें मुश्किल से निकाल रहा है। फिर चौथा तरीका या चौथा हरबा फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे के साथ उनको फिसला लिया, वसवसे डाले, बातें की, कस्में खाई और धोखे से अपने ढब पे ले आया, चिकनी चुपड़ी बातें करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरी तरह इन्वॉल्व कर दिया गलत काम में। पीछे आपने पढ़ा वला तकरबुल फवाहिशा, फवाहिश के करीब न फटको, क्यों? इसलिए कि अगर करीब आओगे तो क्या पता अंदर ही जा गिरो, क्योंकि इंसान जब किसी चीज के किनारे किनारे चलता है तो बहुत एहतमाल होता है कि उसका कदम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके गलत तरफ जा पड़े। अब उसने अपना काम कर लिया, धोखे से उनको फिसला लिया। अब वो आदम जो अपने इल्म की बिना पर मस्जूद मलाइक करार पाए थे, शैतान के धोखे में आ गए। जो ही उन्होंने दरख्त का फल खाया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनकी शर्मगाहें उनसे खुल गई, एक दूसरे के सामने नंगे हो गए, लिबास उतरवा दिया गया। और ये जन्नत का लिबास था, जो महज लिबास का उतरना नहीं था, शाही खलात का उतरना था, शाही लिबास का उतरना था, एक बहुत बड़े ऑनर से महरूम होना था। एक और जगह पर आता है यंजो अनहुमा लिबास हुमा, नजा का मतलब होता है खींचना, ये नजा का वक्त भी जान खींचने का वक्त होता है ना। आप जरा इमेजिन करें कि कोई शख्स आपका दुपट्टा खींच रहा हो, खींच के उतार दे, आपको कैसा लगेगा? बेइज्जती महसूस होती है ना। यानी एक होता आप अपना लिबास खुद उतारते हैं, और एक ये कि कोई खींच के उतार दे आप, तो आप अगर किसी बच्चे का भी आप खींच के कपड़ा उतारें तो वो बहुत बेइज्जती महसूस करता है। तो यहाँ पर क्या ان سے لباس اتروا لیے گئے، لیکن چونکہ شرم و حیا فطرت میں تھی، وَتَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس پر رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، تمہیں یاد نہ رہا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم کو کہا نہ تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تم بھول گئے یہ بات کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی. تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور دیکھو پھر ویسا ہی ہوا. جن ہی انہوں نے یہ آواز سنی، قالا، دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا. اب یہ انسانی رویہ ہے، وہ شیطانی تھا کہ غلطی کے بعد توبہ نہیں، غلطی پہ اصرار بھٹائی. اور یہ انسانی رویہ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا، اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان انسان کی دشمنی کرے گا، پھر انسان انسان کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی یہاں انسان کو اگرچہ زمین میں بھیجا گیا، یہ نہیں کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے، وہ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، اور یہاں اتارتے وقت بھی کیا کہا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اب وہاں جا کے پھر نہ بھول جانا، تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے. لیکن آج ہم شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے ہتھکنڈوں کا شکار ہو کر، پھر اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو اور اس کی نصیحت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، ہم کریں اپنی مرضی، اور پھر قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہماری مرضی کے مطابق انجام ہو یا فیصلہ ہو، یہ محال ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، واضح بتا دیا گیا، وہاں جا کے تمہیں زندہ رہنا ہے، پھر تم وہیں پر مرو گے اور مر کے زمین میں دفن کیے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب وہاں سے نکال لیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.